Az emberek. An-Nász című szúra, mekkai. Verseinek száma 6. Bismillahirrahmanirrahim. A könyörületes és irgalmas Allah nevében. Qul a'udhu bi rabbin nas. Mondd, az emberek urához menekülök. Malikin nas. Az emberek királyához. Ilahin nas. Az emberek istenéhez. Min sharril waswasil khannas. A titokban sugalmazó gonoszsága elől. Alladhi yuwaswisu fi sudurin nas. Aki bűnös gondolatokat sugall az emberek keblébe. Min al-jinnati wan-nas. Akár dzsinn, akár ember.